राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा सब जगह कण कण में है, अबाध प्रसिद्ध है, ये सब मानते ही है। इस तरह ध्यान कम देते इतनी बात है, बात वैसे है ही, परंतु लोगों ने मान लिया शरीर को सच्चा, शरीर और संसार को सच्चा मान लिया, ये गड़बड़ी हुई है। ये बदलता है संसार, सब बदलता, मात्र निरंतर बदलता, इंद्र बदलता है, और परमात्मा तो है जो का त्यों रहता है सदा हरदम, वो सदा ही साथ है अपने, उसमें परिवर्तन होता नहीं, होता नहीं, हो सकता ही नहीं, किसी तरह से है जो चला रहे। और परमात्मा में स्थिति अपने सबकी स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक ध्यान कम दिया ध्यान परमात्मा है। और हम सबके सब परमात्मा के ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल से सूरसी, बदलना मरना ना सुना कर्म होना ये संसार की चीज है, और परमात्मा की चीज नित्य निरंतर है, ज्यो का त्यों रहना है। ज्यो का त्यों रहते उसी में मुझे अपनी स्थिति है, विश्वास है परमात्मा के चरणों का शरण होकर के शांत जाएगा, दिल बदल हो जाए, सद घन चित घन घन नाम है ठोस ठोस परमात्मा, परिपूर्ण सब में एकदम है वो, और संसार है नहीं का जो मिलान करता इसको चिड़चिड़ ग्रंथी कहते हैं, चेतन और तड़ी गंधी यदि विमृषा ये झूठी है, अंधेरा और प्रकाश दोनों को मिलकर ये मिला तो मिलते ही नहीं, अंधेरा है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो अंधेरा नहीं है, ये दोनों साथ में रह सकते ही नहीं, इस वास्ते ये झूठा है। परंतु ये भोगोरी और संग्रह की ये दो इच्छा है भीतर, ये इच्छा असली तत्व को जानने नहीं देती। जब मन में कोई इच्छा हो जाती है तो इच्छा के वश में प्राणी हो जाता है, उसके वश में अगर न करने लायक काम करने लगता है, न करने लगे तो करने लगता है, करने लगे काम को नहीं करता है, ऐसे आफत हो गई। भगवान की प्राप्ति सबको सबको है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात है एकदम, सुख शांति आनंद मस्ती मौज परमात्मा में, परमात्मा का संबंध जोड़ते ही सब तरह का आनंद हो जाता है, संसार का संबंध जोड़ते ही महान पतन हो जाता है, संबंध जोड़ने में और तोड़ने में ये समर्थ है। परमात्मा के साथ संबंध अटूट है, स्वाभाविक संसार संबंध तोड़ना है। एक बात करने दोनों बातें हो जाती है। अगर परमात्मा के साथ अपना एक हो जाए तो संसार का संबंध हमारा अपना छूट जाएगा। संसार का संबंध छोड़ दे तोड़ दे तो परमात्मा का संदेश होता है, वह सबके साथ बना हुआ है ही है। जो उजागर उनका नाम है ज्ञान है। संसार का अभाव हो जाए तो अभाव होता ही निरंतर ही है, परमात्मा का भाव रहता है। सबका नाम जागृत और स्वप्न अवस्था दो है, साथ रहता है। सुसुप्ति गहरी गहरी नींद आ जाती है, उसमें अहंकार का अभाव होता है। वो अभाव कैसा है, अज्ञान में इंद्रिया अहंकार सब लीन हो जाते हैं। ये चेतन तत्व है, लीन नहीं होता, ये ऐसा ही है। इस बात से मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता किया पता कर लेगा। जो इंद्रिया है अंतःकरण है, ये सब अज्ञान में मोहित हो गया। तो इंद्रिया भाव का और स्वयं के भाव का सबको अनुभव होता है। मैं सुख से सोया था, आराम से था, मैं दुख था ही नहीं। दुख तो संसार के साथ संबंध होने से होता है। समझ तो है समार इंद्रिया अंतःकरण सब का सब लीन हो गया था। अविद्या में लीन होने से कुछ नहीं जानते, एकदम सच्ची बात है। संसार के अभाव का अनुभव कार नींद में सबको होता है, और अपने आप को चेत में कोई है जो का तुम रहती है। तो सोया था महसूस है, तो अपना भाव और अपने सिवा संसार का भाव, शरीर और संसार का दोनों का भाव, ये बजब लीन हो गए। देश वास्ते अपने सत्ता है, निरंतर रहती है। इंद्रियों का अंतःकरण का भाव होता है, पर स्वरूप का भाव किसी का कभी नहीं होता। मैं सुख से सोया था और पता नहीं, कुछ भी पता नहीं था। तो पता क्या, पता करने वाली इंद्रियां और अंतःकरण ये नहीं रहते, ये लीन हो जाते हैं। जागृत होते ही फिर पेश आ जाते हैं। काम करते करते थकावट होती है और चुप हो जाने से थकावट बढ़ जाती है, फिर काम में लग जाता है। जैसे बंदर है, लंगूर है, ये चलते चलते चलते बैठ जाते हैं। बैठने से शक्ति, विश्राम मिलने से शक्ति मिलती है, फिर दो चार पांच बार कूद कर जाते फिर थकावट हो जाने बैठ जाता है। तो शक्ति सबको स्वाभाविक मिलती है आराम से, परंतु पीछे काम करने में लगे जाते हैं। वो शक्ति है स्वाभाविक है, स्वतः सबको मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कुछ ना करने से। देखो एक मार्मिक बात है कि सबका अभाव होने से परमात्मा का भाव स्वतः स्वाभाविक है, जो मृत्यु रहता है। और संसार और शरीर के अभाव का अनुभव होता है, उस अनुभव का आदर करो। काम करने में शक्ति अलग अलग होती है, एक विद्वान है और एक बिल्कुल मूर्ख है। तो बोलने में तो दोनों में फर्क होगा, पर चुप रहने में एक हो जाएंगे। ऐसे समझदार बेसमझ और पदाधिकार अपदाधिकार, धनी और निर्धन और बलवान और निर्बल, ये सब काम करने में बाह्य शक्ति में आपस में दो भी एक नहीं होते और सबके अभाव में सब एक हो जाते हैं। हजारों लाखों आदमी हो कुछ नहीं करे तो एक हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना ये परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थिति सबकी होती है। सब जितने प्राणी है सबकी स्थिति होती है, उसको आराम मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। संसार का संबंध जोड़ते ही अशांति, हलचल, दुख, संताप, जलन ये सब पैदा हो जाते हैं। तो संसार का संबंध है वो दुखदायी है और परमात्मा का संबंध है महान आनंद देने वाला है। और परमात्मा का संबंध स्वाभाविक है और आज का संसार का शरीर का संबंध मिटता ही रहता है। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष इनका शरीर नष्ट हो चुका, अब आगे कितना कुछ छोटा बड़ा होता होता, आयु अलग अलग होती है, परंतु सबके आयु क्षीण हो गई, सब क्षीण होने पर सबका हो जाता है, परंतु भीतर से इनके भाव को पकड़ा जाता है। चीज तो कोई जाती नहीं, अवस्था कोई जाती नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ये अलग अलग होते हैं, पर सबका अभाव होने पर सब एक हो जाते हैं। संसार शरीर का और संसार का अभाव हो जाता है, तो अभाव में सैकड़ों आदि सब एक हो जाते हैं। क्रिया करने में भेद होता है, न करने में भेद नहीं होता। तो संसार के अभाव में सब एक हो जाते हैं। संसार मात्र ही अलग अलग क्रिया होती है, अलग अलग काम धंधा होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती है और उसे थकावट होती है। कुछ न करने से थकावट मिटती है, शक्ति के संग संचय होता है, क्रिया करने से शक्ति का ह्रास होता है। तो अक्रिय तत्व है जो तत्व रहता है, वो आनंद ब्रह्मांडो में न करना का एक स्वतः स्वाभाविक एकता अनुभव होता है। क्रिया करने में दो आदमी की भी समान शक्ति नहीं होती, बोलने में शक्ति अलग अलग होती है, कार्य करने में अलग अलग होते हैं, वैसे न करने में संसार के शरीर का काम जरूरत नहीं है। बोलना होता तो जबान की आवश्यकता होती है, देखना होता तो कर्णों की आवश्यकता होती है, सुनना है जब कान की आवश्यकता होती है, और देखना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, तो सब लीन हो जाते हैं और परमात्मा में सब लीन हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें अपनी चीज रत्ती भर भी नहीं है, अपने परमात्मा है, वे सबसे परिपूर्ण है, वे हमारे हैं। और ये शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, पहले कभी रहा साथ नहीं रहा, रहता नहीं और रहेगा नहीं, अलग रह सकता नहीं, सब इनकी परिवर्ति है। ये हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, इस तरह से ये संसार का प्रवाह हरदम बहता रहता है, हरदम आपके जागृत और सपना और सुषुप्ति मूर्छा और बोध समाधि अलग अलग होती है, परंतु सबका अभाव होने पर सब एक हो जाते हैं। करने में भेद दो आदमी एक समान करने में नहीं होते, न करने में सब एक होते। हजारों लाखों आदमी भी कुछ न करे कोई भेद ही नहीं, सब एक हो जाते। तो संसार का अभाव होने पर मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, विश्वासी ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यास्ते पांडव। भगवान कहते हैं ज्ञातवा जिसके जानने के बाद में फिर ऐसा मोह नहीं होगा, सब का सब दिखा अपन में दिखा तो परमात्मा में दिखेगा। सत्य तत्व है जो का त्यों रहता है, शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिपते थे, ये करता भोगता पण वास्तव में स्वरूप में होता ही नहीं है, शरीर में स्थित रहता हुआ भी ये सब अविद्या विवेक अविद्या में होते, सब अविद्या में अज्ञान में मूर्खता में अनजान पड़े में जान पड़े में सब काम ठीक हो जाता है। देखने की जरूरत न हो तुम्हारे नेताओं की क्या जरूरत है, कुछ सुनना ही नहीं है तो कानों की क्या जरूरत है, इंद्रियों का कोई विषय है ही नहीं इंद्रियों की क्या जरूरत है, कार्य करना हो तब शरीर की जरूरत है, कुछ करना ही नहीं है, समय शांत है परम विश्राम है तो परमात्मा परम विश्राम है। क्रिया और विश्राम दो चीज है, क्रिया के जगह विश्राम नहीं, विश्राम आ गया तो क्रिया नहीं है। परमात्मा का स्थान होने पर कोई क्रिया नहीं है, शांति है और क्रिया का विश्राम है, विश्राम में सब एक है। अरे भगवान विश्राम परम विश्राम स्वरूप है, आखिरी विश्राम है, वो सतह स्वाभाविक सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। आप जहाँ अपने को मानते हैं वहाँ परमात्मा है सबके पास में, जहाँ है वहाँ के वहाँ ही आप चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक हो गई, जो परमात्मा वहाँ है जहाँ आप हैं वहाँ चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति हो जाए स्वाभाविक। परमात्मा में प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त तो है, जो अप्राप्त वो प्राप्त मान लिया है उसका त्याग करना है, और त्याग भी आप से आप होता है, हो रहा है, नई नई बात पकड़ लेते हैं, बालक बना गया तो जवाने पकड़ ली, जवाने कहती वृद्धावस्था पकड़ ली, रोग गया तो रोग अवस्था पकड़ ली, रोगी होता पकड़ भाई, इनको पकड़े नहीं, अभी तो प्रवाह स्वतः स्वाभाविक प्रवाह है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, भीतर में एक शिला है, वो शिला है जो कहती रहती है, ऊपर कभी कूड़ा कचरा आ गया, कभी फूल आ गए, कभी कूड़ा कचरा आ गया, कोई मुर्दा आ गया, कोई जीता हुआ तेरा जीता आदमी आ गया, वे तरह तरह आते हैं, पर शिला में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, शिला है जो क्यों रहती है, वर्षा बरसती है तो पहाड़ की मिट्टी आकर के जब गंगा जी मिल जाती है, मिट्टी बहती है, वो बाढ़ कम हो गया शांत हो जाती है, स्वच्छ हो जल स्वच्छ तो स्वच्छ जल भी बहता है, और शिला में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे आप स्वच्छ हो और चाहे उसे मिट्टी मिली हुई हो, कुछ भी हो ये सब बह जाता है, वो अच्छा बना मंदा बना कुछ नहीं रहता, सब बह जाता है, वो है जो बतवादी, ऐसे वो परमात्मा तो है जीव का त्यों सब जगह परिपूर्ण है, संसार है बहता नदी की तरह, ये नाश की तरफ जा रहा है, सब संसार नाश की तरफ जा रहा है, सब अभी अभी जितने जितनी उम्र आ गई है उतना नाश तरफ चला गया, जितनी उम्र बाकी है वो आते ही जाएगा, तो जन्म लेते ही मनुष्य हो गया, गर्भ में आते ही वो शरीर मनुष्य रूप है, वो बना बनना है, वो भी मृत्यु में ही है। वो बना बना बना और बनता हुआ देखता है, बनता है वो जितने बनने में समय लगता है वो समय बिगड़ गया और नष्ट होने में जा रहा है, हरदम ही नष्ट। शरीर बनता है न जायते मिलते वा कदाचित नायम भूतवा भवितवान भूया, हाँ समझाता है। पैदा होकर यह होना होता है, न जायते मिलते, वो परमात्मा तो है जो का त्यों है, न जन्म होता है न मरना होता है न कोई विकार होता है, उसमें स्थिति सबकी है। जहाँ संसार इतर थे वृत्ति हटी और परमात्मा प्राप्ति हुई, तो वो तो प्राप्त सब में है स्वभाव के। जैसे नदी बहती है तो सदा है जो मतमा है, ऐसे परमात्मा तो सब में समान रीति से एकदम यह सब बहता है। आप माना मतलब प्रदेशम समुद्र माप प्रवेशन थी, जैसे पूर्ण शरीर समुद्र में चारों ओर नजर आता है, कारण उसमें कोई क्षोभ होता ही नहीं है। गर्मी में नमन नदी कम हो जाती है, बड़वा अग्नि जल को जलाती है तो कोई क्षोभ होता नहीं। सर शांति माप लो तीन काम है, काम काम ही पदार्थों की इच्छा रखने वाला है उसको शांति नहीं मिलती। जो अशांति आपकी पैदा की हुई है वो सत्य है नहीं, और शांति स्वाभाविक स्वाभाविक सबके है। निर्लिप्तता स्वाभाविक है, संसार की सत्ता है वो सत्ता मानने है, संसार और शरीर की वो सत्ता मानने से महत्ता आ गई, महत्ता देने से ये अपने लागू पड़ गया। अगर महत्ता न दे तो सत्ता भी मिट जाएगी और तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद हो जाए तो मौज हो जाएगी। वो मौज सबको प्राप्त है, सब मात्र जीवों को सदा ही जो क्रिया हो रही है उधर ध्यान न दे, आनंद है जीवन। नींद में सब लीन हो जाते हैं तो सुख से सोया कहते हैं, दुख से सोया वह दुख है, दुख है ही नहीं, वह दुख तो अपना बनाया हुआ है। अपने बनाने वाली मन और इंद्रिया अंतःकरण और इंद्रिया है, ये लीन हो गई बस मौत हो गई, वो शांति आप सब प्राप्त है। सब चीजों का अभाव होता है, मैं स्वयं का अपना अभाव किसी को अनुभव नहीं है। बालक बना में आया और गया, जवानी आई और गई, वृद्धावस्था आई और गई, धनी अवस्था आई और गई, निर्धन अवस्था आई और गई, आदर आया और गया, निरादर आया और गया, निंदा आई और गई, प्रशंसा आई और गई, सब जाने वाला सभी लोग अपना आप है, वो स्वयं रहता ही, उसका अभाव का अनुभव किसी को कभी हुआ ही नहीं, अभाव होता ही नहीं। वो भाव रूप परमात्मा है जो क्यों रहता है, उसी तरफ दृष्टि हो गई, उनमें स्थिति हो गई, वो स्थिति है उसमें। संसार में स्थिति तो करते हैं, उसमें स्थिति हुआ है स्वाभाविक है। गाढ़ हिंदी स्वतः आती है स्वाभाविक, उद्योग नहीं करना पड़ता, उद्योग कर तो नींद आएगी नहीं, क्रिया करेगा उद्योग करेगा नींद आएगी नहीं, कुछ नहीं कर नींद आ जाती, ऐसे कुछ नहीं करने मुक्ति हो जाती, सोते स्वभाव सोते। अरे भगवान प्रेम हो जाए तो बस ठीक हो गया, बस मस्त हो जाता है। जो प्राप्त करना है सबको प्राप्त है, और जिसकी निवृत्ति करनी है स्वाभाविक निवृत्ति हो रही है। सब संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों सबको हो रही है, फिर ध्यान नहीं आ रही है, ध्यान दे तो दिख जाए एकदम सब शांति मान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।